ki ne benn moomu la woon moom yi daal gaa ñuy gis gaa yëpp ngi dem piscine quoi di sangu di kii waa ci moom gaa mënul fay nag waaye moom gaa mi ngi taxaw gaa moom nag mi ngi toog si boori piscine di bronzé voilà jàpp kuram benn waay bu koo gaa ñëw rek bu waxee si biir ndox bi rek moom bi commencé yi xoo war a roro marire